Բարևով է սկսվում մարդկանց շփումը, բարևով է սկսվում օրը։ Բարևով է առաջին անգամ դիմացիներին փոխանցվում մեր տրամադրությունը։ Հուսանք մեր գարնանային ուրախ եւ ջերմ բարևը ավելի կբարձրացնի մեր ռադիոլսողների տրամադրությունը։ Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Այսօր ապրիլի 9-ն է, օրը 2:07-ի։ Ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մեր ծրագրում փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 16-ը կայացած դպրոցական առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի արդյունքներն են ամփոփել կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունում, ներկայացնում է Վան Նովիկովը։ Արաքելի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Բորիկ Ամիրջանյանի հետ Անահիտ Միրզոյանի զրույցի կրկնությունը ևս տեղ է գտել մեր ծրագրում։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունում ամփոփել են ընթացիկ տարվա փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 16-ը կայացած դպրոցական առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի արդյունքները։ Նախարարության կրթության և գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանի հաղորդմամբ օլիմպիադայի հանրապետական փուլին մասնակիցներից 54-ը բարձր արդյունքներով զբաղեցրել է առաջնակարգ տեղ, իսկ 45-ն արժանացել է գովասանագրի։ Ռայա Մուսայելյանը նշել է, որ նախորդ տարվա համեմատ մասնակիցների թիվը գրեթե նույնն է մնացել, բայց միաժամանակ ավելացել է բարձր միավորներ հավաքած երեխաների թիվը։ Ամենաբարձր միավորը գրանցվել է պատմություն առարկայից 15.5 միավոր, իսկ ամենացածրը 0 միավոր քիմիայից և ինֆորմատիկայից, որոնցից մրցանակային տեղ զբաղեցնողներ չեն եղել։ Ընդ որում, այս արդյունքը նույնն է վերջին 5-ից 6 տարիներին։ Հատկանշական է, որ զրոյական միավորների ու ցածր արդյունքների մեծ քանակ է գրանցվել նաև ֆիզիկա առարկայից, այն դեպքում, երբ մասնակցել են ֆիզմատ դպրոցի աշակերտներ։ Ի դեպ, ֆիզիկայից ամենաբարձր միավորը հավաքել է Ասկերանի շրջանի Սզնեքի դպրոցի մասնակիցը։ Ըստ շրջանների, բարձր արդյունքներ գրաված մասնակիցների թվով առաջին տեղում է Ասկերանի շրջանը, որին հետևում են Մարտակերտն ու Ստեփանակերտը։ Հատկանշական է, որ այս տարի մրցանակային տեղ է գրավել Թալիշի դպրոցը ներկայացնող մասնակիցը։ Մինչդեռ, ինչպես նկատում է կրթության և գիտության վարչության պետը, հանրապետության մի շակ համեմատաբար խոշորատիվ աշակերտական կազմ ունեցող դպրոցներ առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին մասնակիցներ չեն ունեցել։ 420 աշակերտ հայտով եղել անցած տարի, 419-ից տարի եղել, ուրեմն մասնակցել են 419 աշակերտներ հանրապետության բոլոր 7 շրջանների հանրակրթական դպրոցներից և Ստեփանակերտ քաղաքի 12 դպրոցներից, բոլոր առարկաներից էլ մասնակիցներ ունեցել ենք մեր շրջաններից, բացառությամբ Շուշիի, Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններից, մնացած շրջաններից գրեթե բոլոր առարկաներից մասնակիցներ ունեցել ենք։ Օլիմպիադայի արդյունքները ամփոփել է նույն ձևով կանոնակարգի ըստ աշակերտների հավաքած միավորի եւ արդյունքում մրցանակակիր երեխաներ առաջին, երկրորդ, երրորդ գրաված երեխաների քանակը 54 աշակերտներ է, իսկ 45-ը արժանացել են գովասանագրերի։ Ընդհանուր արդյունքներով այս տարվա օլիմպիադան որակական առումով ես կասեի, քանակական առումով գրեթե նույնն է մասնակցությունը, որակական առումով առավել բարձր միավորներ հավաքած երեխաների քանակը ավելի շատ է, բայց ընդհանուր առմամբ բնագիտական առարկաներից, հատկապես այս տարի մենք մրցանակային տեղ չունեցանք քիմիա առարկայից, ինֆորմատիկա առարկայից, որը տարիներ շարունակ, ինչպես ես նշել եմ վերլուծության մեջ, քիմիա առարկայից վերջին 5 տարիների, ինֆորմատիկա առարկայից 6 տարիների ընթացքում մենք մրցանակային տեղեր չենք ունեցել։ Սա ցավալի փաստ է իհարկե, բայց քանի որ բնագիտական առարկաները արդեն 2 տարի է, որ կազմակերպվում է այլ տարբերակով, ասենքան երեխաների գրավոր աշխատանքների պատասխանները մցրվում է ձևաթղթերի մեջ, այդ ձևաթղթերը ուղարկում ենք Հայաստան, այնտեղ է գնահատվում այդ աշխատանքները եւ ընտրվում մրցանակակիրներին։ Այս տեսանկյունից հաճելի է, որ ունենք 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ սրանի աշակերտներ, որոնք մրցանակային տեղ են գրավել, բայց ամենաշատ մրցանակային տեղերը բնագիտական առարկաներից գրանցվել է աշխարհագրություն առարկայից 7 մրցանակային տեղ, ինչը հաճելի է։ Իհարկե, Ստեփանակերտ քաղաքի դպրոցները, ինչպես միշտ ակտիվություն են ցուցաբերում, պարզապես այս տարի Պասիվեր 12-րդ դպրոցը, որտեղից մենք ունեցանք եւ ոչ մի մասնակից։ Շրջանի դպրոցներից դարձյալ որպես անհանգստացնող փաստ եմ ուզում նշել, ոչ բոլոր գյուղերից են կամ ոչ բոլոր խոշոր գյուղերից գյուղերից են։ Դեռ ավելին ունենք փոքր համայնքների դպրոցներ, որոնք չնայած իրենց աշակերտների փոքրականակ լինելուն, այնուամենայնիվ մասնակցություն են ունենում եւ հաճելիորեն զարմացնում, որ նրանք կարողանում են գրավել բարձրակարգ տեղեր։ Այս տեսակետից ուզում եմ ես նշել Սզնեքի միջնակարգ դպրոցը, որը վերջին 3-4 տարիների ընթացքում միշտ էլ ցուցաբերել է այդ ակտիվությունը, այս ուսումնական տարին էլ բացառություն չէր, որտեղից Օլիմպիադային 11 աշակերտ ունեցող այս դպրոցը Օլիմպիադայի հանրապետական փուլին տվել է 3 աշակերտ, ովքեր մասնակցել են 5 առարկաներից, եւ այս դպրոցի աշակերտը կարողանում է գրավել ամենաբարձր մրցանակային տեղը, դա այն դեպքում, երբ նույն շրջանի Խնձրստանի միջնակարգ դպրոցը, որն ունի 125 աշակերտ, Այգեստանի դպրոցը, որն ունի 176 աշակերտ, Շոշի 105 աշակերտ ունեցող դպրոցները ոչ մի մասնակից չեն ունեցել Օլիմպիադայի ժամանակ, այսինքն շրջանային փուլի արդյունքներով չեն երաշխավորվել նրանք մասնակցելու հանրապետական փուլին։ Հետաքրքիր է Սզնեքի ուսուցիչը երիտասարդ մասնագետել։ Չի ասի այդքան երիտասարդ, բայց անցած տարի էլ այդ նույն երեխան ունեցավ բավականին լավ արդյունք։ Զարմանալին այն է, որ այս դպրոցում շատ բարձր ոչ միայն բնագիտականը, այլ նաև հայոց լեզվից ունենք նույն դպրոցի աշակերտ, որը հայոց լեզվից այստեղ գրավել է երկրորդ մրցանակային տեղ, անցած տարի դարձյալ մրցանակային տեղ ուներ, եւ այդ նույն աշակերտը կարողացել է Հայաստանում դարձյալ պահպանել իր տեղն ու դիրքը, այսպես ասած ու դարձյալ մրցանակային տեղ գրավել։ Այստեղ պատահականություն չէ արդեն այդ դպրոցի այդ աշակերտների ակտիվությունը, որ արդեն երրորդ, չորրորդ տարին է նրանք մասնակցում են այդ դպրոցից ունենում են մրցանակային տեղեր։ Այս տարի կարծում եմ բոլորիս հիշողության մեջ թարմ է Թալիշ գյուղի ճակատագիրը, բայց որքան հաճելի է, որ այդ դպրոցից դարձյալ ունեցանք մենք մասնակից։ Մեկ աշակերտ Մարիան Ավանեսյանը, մասնակցելով Օլիմպիադային, նույնիսկ գրավել է մրցանակային երրորդ տեղ։ Այս փաստը պետք է ընդհանրապես բոլորիս, բայց հատկապես Մարտակերտի շրջանի կրթության բաժնին եւ ուրախացնի, բայց նաեւ անհանգստացնի, որ այդ դպրոցի կողքին, որ կա Թալիշը, որ ակտիվ կյանք է սկսում, էլի փորձում է, սա շատ հաճելի է։ Դրանց մոտ ներքին հորաթաղի 149 աշակերտ ունեցող դպրոցը, վերին հորաթաղի 50 աշակերտ ունեցող դպրոցը, Մաղավուզի 107 աշակերտ ունեցող դպրոցները, Մարտակերտի համար 2 հիմնական դպրոցը 199 աշակերտով Օլիմպիադային ոչ մի մասնակից չի տվել։ Կարծում եմ իրոք սա խորհելու առիթ է։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր առարկաներից նկատելի է եւ նոր աշակերտների մասնակցությունը, օրինակ մաթեմատիկա առարկայից 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարանի աշակերտների մասնակցությունը անցած տարի էր, որ կրկնվում են երեխաներ, որ դարձյալ մրցանակային տեղ ունեն, բայց ունենք նաեւ աշակերտներ, ովքեր արդեն 3-րդ, 4-րդ տարին է կարողանում են մրցանակային տեղ գրավել։ Վերջին 3-4 տարիների արդյունքները ամփոփելով ունենք 15 աշակերտներ, որոնք 3-րդ եւ ունենք աշակերտ 4-րդ տարին է, որ մասնակցում են Օլիմպիադային, բայց մասնակցությունը դեռ քիչ է ու գրավում մրցանակային տեղ։ Բնականաբար այդ աշակերտները մեր հպարտությունն են, մեր պարծանքն են, եւ կուզենայինք, որ նրանց օրինակը վարակի չլինի մնացած բոլոր աշակերտների համար։ Շրջանների ասացիք պատկերը ինչպիսինն է։ Ըստ շրջանների առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերում, եթե մենք որակական առումով նայեմ, մասնակցությամբ ոչ թե քանակական միայն, առաջին տեղում Ասկերանի թիմներ, երկրորդ տեղում Մարտակերտի եւ երրորդ տեղում Ստեփանակերտի թիմը։ Ուրախացնող փաստեր են, որովհետեւ չգիտես ինչու մշակվել այն պատկերը, որ պետք է որ Ստեփանակերտը լիներ, որ իրոք այնտեղից մասնակիցները շատ են լինում։ Չգիտեմ, ինձ մոտ կա, եթե շրջան է, եթե երեխան շրջանից է, եթե առաջին տեղում շրջան է, ինձ համար դա շատ ավելի ուրախացնող փաստ է։ Նշենք, որ մարտի 23-ից Երևանում մեկնարկել է դպրոցական առարկայական Օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլը, որին մասնակցում են նաև Արցախցի դպրոցականներ։ Այն կեզրափակվի մայիսի 15-ին։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Եթերը կշարունակի Մհերի կատարմամբ Արցախ երգը։ Thank you. ծավակներն ամեն հայոց երկրում առնեն հասակ մեր տունը շեն պահեն Արցախ իմ քաջ ապրիր ազատ Երտիր վստահ բայց արքո ապագան քայլիր երկիր իմ հարազատ հսոր ու հաղթական ազատ անկախ Արցախ իմ հաղթական ազատ Արցախ երկիր իմ սրբազան ազատ անկախ Արցախ հերոսական ապրիր դու հավիտյան ազատ անկախ Արցախ իմ հաղթական ազատ անկախ երկիր իմ սրբազան ազատ անկախ Արցախ հերոսական ապրիր դու հավիտյան Արքան շողերի մեջ արեգակի Արցախն է պատմական Արցախ աշխար մեր նորուհի Եղիր զորեր, եղիր միասնական Գալիք տանող ճամփաների Փայլիքո ապագան Ազատ, անկախ, Արցախի հաղթական Ազատ, Արցախ Երկիրիմ սրբազան, ազատ, անկախ, Արցախ հերոսական, ապրիր դու հավիտյան։ Ազատ, անկախ, Արցախ իմ հաղթական, ազատ, Արցախ, երկիրիմ սրբազան, ազատ, անկախ, Արցախ հերոսական, ապրիր դու հավիտյան։ Այժմ լսեք լուրեր մշակույթից։ Թայլանդի իշխանությունները սահմանափակել են զբոսաշրջիկների մուտքը Այուտայա հանգստյան օրերին, ինչի պատճառը Love Dustney սիրային հեռուստասերիալն է։ Նշվում է, որ Այուտայա Սիամական թակավորության հինավուրց մայրաքաղաքն է, որը 33 թակավոր է ունեցել։ Love Dustney հեռուստասերիալը հիմնված է այդ թակավորներից մեկի Սիրիայի պատմությունների վրա։ Հեռուստասերիալի ժողովրդականության պատճառով աճել է զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը Այուտայա Վադ Չայվադ Թանարամ տաճարի հանդեպ։ Այժմ տեսարժան վայրն այցելում է օրական մինչև 10,000 մարդ, իսկ մինչև հեռուստասերիալի թողարկումն այս թիվը հազվադեպ է հասել 1,000-ի։ Տաճարի ղեկավարության պնդմամբ հաճախ այցելուները չեն հետևում կանոններին։ Նրանք մագլցում են տաճարի պատերը, ինչի հետևանքով կառույցները քայքայվում են։ Մոսկվայում 47 տարեկանում կյանքից հեռացել է Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Անժելիկա Վոլչկովան։ Այս մասին ասվում է ժամանակակից պիեսի դպրոց թատրոնի կայքում։ Զատիկի գիշերը կյանքից հեռացել է Անժելիկա Վոլչկովան, ժամանակակից պիեսի դպրոց թատրոնի առաջատար դերասանուհին։ Նա շատ երիտասարդ ու շատ տաղանդավոր էր, անհավանական գեղեցիկ ու նույնքան խելացի։ Նա բարի էր, սիրով ու լույսով լի, նշվում է թատրոնի կայքում։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Վոլչկովան կհուղարկավորվի իր հայրենիքում Պենզա քաղաքում, իսկ ապրիլի 10-ին ժամանակակից պիեսի դպրոց թատրոնում կկայանա դերասանուհու հրաժեշտի արարողությունը։ Հոլիվուդի անդերասան Արնոլդ Շվարցնեգերին դուրս են գրել Լոս Անջելեսի հիվանդանոցից բաց սրտի շտապ վիրահատությունից հետո։ Աստղի ներկայացուցիչ Դենիել Քեթչելի խոսքով դերասանը տուն է գնացել լավ տրամադրությամբ, չնայած այն հանգամանքին, որ վիրահատության ժամանակ բարդություններ էին առաջացել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ մարտի վերջին 70-ամյա Շվարցնեգերն անհապաղ սրտի բաց վիրահատության է ենթարկվել սրտի փականի անհաջող փող պատվաստումից հետո։ Վիրահատությունից հետո ուշքի գալով նա ասել էր իր հայտնի խոսքերը. «I am back» Շվարցնեգերի խոսքերը հղում են անում Տերմինատորի նրա հայտնի կերպարին և նրա «I will be back» արտահայտությանը։ Դերասանը աորտայի փականի փոխպատվաստում է կատարել 1997 թվականին։ Այն ժամանակ բժիշկները այդ վիրահատությունն անհապաղ չէին համարում, սակայն դերասանը որոշել էր վիրահատվել, քանի դեռ երիտասարդ է։ Պերույում հնագետները 50 նոր գեոգլիֆ են հայտնաբերել Նասկայի բարձրավանդակում, ընդ որում նոր գեոգլիֆներն ավելի հին են, քան արդեն հայտնի պատկերները։ Գեոգլիֆները հողի վրա արված նախշեր են, որոնք հաճախ այնքան մեծ են, որ տեսանելի են միայն օդից։ Նասկայի գեոգլիֆները գծերի, երկրաչափական պատկերների ու մարդու և կենդանիների պարզագույն ֆիգուրների խումբ են։ Առաջին անգամ այս գեոգլիֆները նկատվել են 1939 թվականին, չնայած դրանց տարիքը հետազոտողների հեզրակացությունների համաձայն մոտ 2000 տարի է։ Գիտնականների մեծամասնության ենթադրությամբ ֆիգուրները ստեղծվել են Մասկա քաղաքակրթությունը, չնայած մի շարք մասնագետներ համաձայն չեն այս կարծիքի հետ։ Միևնույն ժամանակ, բաց գեոգլիֆներից որոշները պատկերային ոճով Պարակաս մշակույթին բնորոշ պատկերներ են հիշեցնում։ Այս քաղաքակրթությունը գոյություն է ունեցել մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 750-ից 100 թվականներին։ Նոր գեոգլիֆները, որոնցից շատերը պատկանում են Պարակաս մշակույթի ռազմիկներին, հայտնաբերվել են լուսանկարչական ապարատներով ու 3D սքաններով համալրված անոթաչու սարքերի միջոցով։ Հողի էրոզիայի հետևանքով պատկերներն այնքան հստակ չէին, որքան Նասկայի հայտնի գծերը, ահա թե ինչու դրանք բարդ է եղել նկատել օդից։ Հանրահայտ դերասան Սիլվեստեր Ստալոնեն իր հայտնի կինոհերոսի բռնցքամարտիկ Ռոքի Բալբոայի արձանի մոտ հուշատախտակ է բացել։ Արձանը գտնվում է Ֆիլադելֆիայում։ Այս հուշարձանը վաղուց դարձել է քաղաքի այցեքարտերից մեկը։ Արձանը պատկերում է հաղթանակած Ռոքիին ձեռքերը վեր պարզած վիճակում։ Այժմ պատվանդանին կա նաև հուշատախտակ։ Ֆիլադելֆիայի քաղաքապետ Ջիմ Քենին Թվինթերի իր էջում հրապարակել է արարողությունից լուսանկարներ և գրել, որ միշտ ուրախ է քաղաքում տեսնել Ստալոնեին։ Հրապարակվել է 451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի ֆիլմի պաշտոնական թրեյլերը։ Կինոնկարի պրեմիերան նախատեսված է մայիսի 19-ին։ Ֆիլմում գլխավոր դերերը մարմնավորել են Մայքլ Բ. Ջորդանը, Մայքլ Շենոնը և Սոֆիա Բուտելան։ Ժապավենի ռեժիսորն է Ռամին Բահրանին։ Սյուժեի համաձայն գլխավոր հերոս Գայ Մոնթեգը կուրորեն հրամաններ է կատարում, գրքեր այրելով, սակայն անսպասելի հանդիպումը Կլարիսա անունով աղջիկա հետ նրա հոգում կասկածներ է առաջացնում։ Արդյունքում նա սկսում է պատասխաններ փնտրել իր առաջադրած հարցերին և ապստամբ է դառնում տոտալիտար հասարակության համար։ Ֆիլմի հիմքում ընկած է ֆանտաստ գրող Ռեյ Բրեդբերի 1953 թվականին լույս տեսած համանուն գրքի սյուժեն։ Գրեմմիի դափնեկիր երաժիշտ Սթիվի Ուանդերը միացել է Թվինթերին և իր առաջին գրառմամբ հարգանքի տուրք է մատուցել ամերիկացի հոգևորական, քարոզիչ և ակտիվիստ Մարտին Լյութեր Քինգին։ Թվինթերյան առաջին գրառումը ամերիկացի երկիչը կատարել է 4-7-ի 20:00-ից քիչ անց։ Թվինթի հրապարակումը համընկել է այն պահի հետ, երբ 50 տարի առաջ հայտարարվել էր քաղաքացիական իրավունքների համար պայքարի ակտիվիստ և ջատագով հոգևորականի մահվան լուրը։ Թվինթը հրապարակվել է տեսանյութին կից, որում Օբամաները և այլ հայտնի մարդիկ պատմում են իրենց երազանքների մասին, հիշատակելով Քինգի «Ես երազանք ունեմ» անվանում հայտնի ելույթը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից, այժմ առաջարկում ենք լսել Սթիվի Ուանդերի երգերից։ Bye. no New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling, not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just call to say I love you. Yeah. I just call to say how much I care. I do. I just call Դուք լսեցիք Stevie Wonder-ի երգերից, այժմ լսեք Անահիտ Միրզոյանին։ Դպրոցն այն օջախն է, որտեղ կրթվում և դաստիարակվում է ազգի ապագան։ Գյուղական թե քաղաքային կրթօջախը մեծ պատասխանատվություն է կրում, քանի որ տարիներ անց հենց այդ նույն դպրոցն էլ երկիրն էլ ղեկավարելու են նրանք, ովքեր գիտելիքների պաշար են կուտակել, ընկերներ ձեռք բերել, չարաճճիություններ արել, կյանքի մի ամբողջ փուլ անցել այդ պատերի ներսում։ Առաքելի միջնակարգ դպրոցն ի տարբերություն շատ գյուղական դպրոցների մեծ խնդիրներ չունի, մասնագետներով ապահովված է, շենքային բավական լավ պայմաններ ունի, Միակ բանը, որ մտահոգում է տնորեն Բորիկ Ամիրջանյանին, աշակերտների զարգանալու հնարավորությունների սահմանափակ լինելն է։ Պարոն Ամիրջանյան, նախ ուրախ եմ գտնվել ձեր գյուղում և անշուշտ կցանկանայի իմանալ դպրոցի առօրյայի մասին ավելի մանրամասն, քանի աշակերտ ունեք, ինչ խնդիրներ կան, ինչ առաջընթաց եք գրանցել։ Դպրոցում աշխատում է 16 ուսուցիչ, 16-ն են բարձր մասնագիտական կրթությամբ, սովորում է 33 աշակերտ, հաճախում են 3 գյուղից՝ Սարալանջ, Ձորագյուղ և Արաքյուլ գյուղից։ Իսկ ընդհանուր կարամ ասեմ, առաջնորդվում եք պետական կրթական ծրագրերով և պետական կրթական չափորոշիչներով, թեմատիկ պլաններով և պլան սերմագրերով, ունեք վերահսկողության պլան գրաֆիկ, պլան ժամանակացույց։ Դպրոցում պարամունքները ընդհանում է կաբինետային համակարգով, որը դպրոցի դրական կողմերից կարեմ նշեմ, և ունեք կահավորված կաբինետներ, վարձատրոյի կաբինետներ, որոնք կահավորել են դպրոցի ուսուցիչների ուժերով և միջոցներով։ Դասերները կաբինետներում ունեն դասարանական, պետական, զարթոնքի անկյուններ, որը դրական կողմերից կարելի է նշել։ Դպրոցը առօրյան ընդանում է օրվա պլանի համաձայն, ջերմուցում է կացարտան միջոցով, մի խոսքով լրի պայմանները առկա է դպրոցում, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել ուսման բարձր ոլորտ։ Այսինքն այն խնդիրները, որ շատ-շատ գյուղերում կան, դրանից շատերը ձեր գյուղում չկան։ Այո, շատերը մեր գյուղում չկա, ճիշտ է, դպրոցում աշակերտների դեպս զբաղմունքի վարձ չունեն, բայց դպրոցում թույլատրվում է, դպրոցում գործում է խմբակներ արտադասարանական, որը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին դպրոցից հետո մասնակցեն խմբակներին և ինչու՞ չէ նաև իրենց ժամանցը նորմալ տնօրինելու համար։ Դպրոցում կազմակերպվել է օլիմպիադաներ, մասնակցել են աշակերտներ, օլիմպիադայում շեմը կարողացել են հաղթահարել, որը էլի դպրոցի դրական կողմերից է, իսկ ցավոտ կողմերից այն է, որ դպրոցը համալարված է քիչ աշակերտներով, գյուղը թեկուզ սահմանում է, բայց չի հուսահատվել։ Ընդհանուր պատերազմական գործողությունների ժամանակ դպրոցը ոչ մի արդ չի դադարեցրել գործել, ամեն օր գործել է և իր առօրյայով դպրոցը։ Առաջին դասարանցիներ ունենում եք ամեն տարի, թե ամեն տարի ունենում եք, ու այս տարի առաջին դասարանցիները 7 աշակերտ է եղել, որը ողջունելի է, և էլի աչկա գյուղում այս տարի գալու են 3-ը, ընդհանուր աչկա միջնակարգ դպրոցը, ունեք լրիվ դասարանները, պակաս ուսուցիչներ չունեք, ունեք համացանց, ասենքն կոմպյուտերով ապահովված է, դպրոցում կա 5 կոմպյուտեր, որը հնարավորություն է տալիս և ուսուցիչներին, և աշակերտներին դասերը վարել այդ համացանցային կաբինետներում, ինչու՞ չէ նաև ազատ ժամանակները կարողանում են էլի օգտվել համացանցից։ Մատյանները էլեկտրոնային են, որը էլի դպրոցի դրական կողմերից է, ծնողները կարողանում են համացանցի միջոցով իրենց աշակերտների կամ հատականների իմանալ, նամակագրական կապ էր ծնողների հետ համացանցովել, դե ստեղ փոքր գյուղ է, նենցել են հանդիպում, այսինքն ծնող դպրոց, ծնող ուսուցիչ կապը ողջունելի է, նորմալ է, խանգար։ Այսինքն տեղյակ են իրենց աշակերտների հետ։ Այո, և համացանցով, և համացանցով, և անմիջական շփման պայմաններով իրավիճակին տիրապետում են ծնողները։ Այսինքն եթե աշակերտը փոքրինչ ծուլացել է, ինչ-որ կնհատականը կարողանում են գիտեն և կարողանում են իրենց էջերով, իրենց կոդերով կարողանում են իրենց աշակերտների գնհատականը նորը իմանալ։ Եվ ուսուցիչները կարողանում են համացանցով նամակ գրել ծնողներին, ունեն դիտողությունները կամ ինչ-որ առաջարկությունները և այլն, նույնը փոխադարձ նույն ծնողները ուսուցիչներին։ Այսինքն թեկուզ գյուղական դպրոցը, բայց տեխնոլոգիապես բավականին առաջընթաց է ապրում։ Այո, և առաջընթաց է ապրում, և զարգացվածության աշխատանքը բարձր է զգում։ Ուսուցչական կոլեկտիվը բավականին երիտասարդ է։ Մի խոսքով լրի պայմանները կա դպրոցում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները և ուսման որակը բարձր մակարդակի պահելու համար, թեկուզ գյուղական միջավայրը։ Մնում է, որ աշակերտները չծուլանան ու լավ սովորեն։ Այո, ցավոք կողմերից մեկ է, որ աշակերտները սեր չունեն դեպի ուսումը, այսինքն եղած արդյունքներն են գրանցում են ուսուցիչները ճանասիրաբար աշխատանքի և ծնողների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ։ Ինչ է կարծում, որն է պատճառը։ Դարի խնդիր է դա։ Երևի, չեմ կարող ասեմ պատճառովն է, բայց համենայնդեպս դա իրականությունը չեն սիրում, ընդհանրապես ընթերցել, սիրում են լսել, համացանցից օգտվել և այլն, բայց իրենք անձամբ որ ընթերցեն, դա արդեն մի քիչ ստիպողական լինում ծնողների հետ համագործակցելով իհարկե։ Իսկ ուսուցիչները բոլորը հենց գյուղից են։ Հիմնականում հա, հիմնական ուսուցիչները գյուղից են, Երկու հոգի ուրիշները ձեզ, մեկը ես եմ, մեկն է ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը, որը ես գյուղ է, ուրիշ գյուղերից է, բայց կապ չունեմ, էլի մեկ մեր աշխատանքը կատարում եմ։ Որպես տնորեն, ասենք, անմիջապես այս գործի մեջ, գյուղական դպրոցը հիմնականում ինչով է տարբերվում քաղաքի դպրոցից, ավելի մեծ դպրոցներից։ Գյուղական դպրոցը մեծ դպրոցներից չի տարբերվում։ Նույն դասաժամերը, նույն ծրագրերը, նույն չափորոշները առկա են, մենակ մնամ աստեղ հետևական աշխատանք։ Մենակ տարբերվում են նրանով, որ քաղաքային դպրոցներում ժամանցը կամ այդ արտադասարանական պարապմունքների իրականացումը կատարվում է լիարժեք, իսկ կատարվում է թերացումներով, ասենք աշակերտը չի կարողանում դասերից հետո այլ տեղ ժամանել, հնարավորությունների խնդիր, հնարավորությունները սահմանում, ոչ թե խնդիրը, այլ սահմանափակ, ասենք տեղից տեղափոխվել եմ, իտեղ գնալ գյուղում այդ հնարավորությունը քիչ է, իսկ կոնկրետ դպրոցը ոչ նորմ չի տալիս, նույն մանկավարժներն են, նույն բարձրագույն կուրսական ուսուցիչներն են, հիմա աշխարհատեսանելի է, համացանցելի կա, կարողանում են լրացնել նյութերից օգտվել, համացանցով, դες խնդիրներ չկա, կոնկրետ դպրոցի վերաբերյալ, իսկ դպրոցից դուրս դե արդեն հասկանում եք գյուղական կյանքը, որը որ մի քիչ սահմանափակում է իրենց այդ զարգացման աստիճանը։ Ո՞ց է ժամանակի հետ այդ հարցն էլ լուծվի։ Դպրոցում արկա 17 անվան խմբակ, որը հնարավորություն տալիս աշակերտներին իրենց կարողությունները կատարելագործելու կամ ինչ-որ եւ սովորելու եւ այլն։ Ինչ կցանկանայիք ընդհանրապես դպրոցներին, ինչն է անհրաժեշտ սկզբունքայնորեն, որ թե գյուղի, թե քաղաքի դպրոցներում լինի, եւ ինչ կցանկանայիք, որ լինի հետագայում, ասենք դպրոցը զարգացվածության առումով, առաջընթացի առումով, ինչ լինի։ Դպրոցի զարգացվածության առաջընթացի առումով մենակ կարեմ ասեմ, որ ուսուցիչները հետևողական լինելը, ուսուցիչներին աշակերտների հետ ամիջական կապ ունենալը եւ ուսման որակ գիտելիքները, այսինքն ուսուցիչը պիտի ունենա մանկավարժական ունակություններ եւս, ոչ թե մենակ մասնակցել, այլ մանկավարժական ունակություններ, որպեսզի կարողանա գիտելիքը հիշում մի ձեւով հաղորդի աշակերտին։ Եթե մենք կարողանանք այդքան անենք, ապա ոչ մի խնդրեմ ես չի լինեմ։ Շնորհակալություն, հաջողություններ դպրոցին ու գյուղին։ Ձեզ շնորհակալություն, որ աշակերտները հաջողություններ ունենան եւ դրանով իսկ դուք հպարտանաք։ Այո, մենք հույսավոր եւ աշակերտների ուսումը տամներ արդյունքն է։ Որտեղ կա աշխատանք, այնտեղ կա արդյունք, եւ որտեղ կա աշխատանք, այնտեղ կա թերություններ, բայց այդ թերությունները պետք է ժամանակի մեջ տեղավորեն եւ վերացնեն։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանին։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Գյոքչյանի կատարմամբ Երանի թե երգը։ Արցունքներս սոր